Ska vi ta intervjun då? Ja, absolut. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Varför det? Nej, du sa det här om, vad tyckte du om betyg i skolan? Ja, just det. Jag tycker det är uruselt, tänkte jag säga. Ja. Jag tycker att det skälper mer än det hjälper i många fall. Ja. Barn vill gärna, absolut alla barn vill vara duktiga och alla barn vill lära sig. Men när man sätter ett betygssystem, då är det väldigt noga med att alla barn ska lära sig samma saker på samma nivå och lika snabbt. Ja. Det funkar inte för alla. Nej. Det finns barn som inte tycker om att vara i skolan helt enkelt. De gör gärna andra saker. Det finns barn som har svårt att fokusera. Det finns barn som gärna sitter hemma och läser istället. Och då blir det jättesvårt för dem att hänga med i utbildningen och klara sin utbildning. Skulle du vilja ha ett kurssystem då istället? Ja, absolut. Ja. Absolut. Så att barnen inte känner någon stress och press från betyg och... Absolut. Och kan lära sig i sin egen takt. Absolut, för att man lär sig inte med press. Så enkelt är det. Nej, det blir tråkigt att gå i skolan. Och... Det är samma sak i arbetet. I arbetslivet blir man pressad så tycker man inte jobbet är roligt. Nej, tyvärr, nej. Men det är så det är. Och då måste man kolla mer på individen. Vad har de för förutsättningar? Ja. Lär de sig snabbt? Är de läshuvuden? Är de läskunniga? Kan de fokusera? Och anpassa utbildningen efter dem. Ja. Sen att målen är densamma för alla barn, absolut, det kan jag förstå. Men jag tycker att målet först och främst i skolan ska vara att alla elever har kul i skolan. Precis. För när man har kul så kommer man ihåg det och man vill gå dit och man tycker om det och man vill lära sig mer. Va? Precis. Mm. Precis. Och det är det viktigaste. Sen vill människor lära sig olika saker vid olika tillfällen i livet. Och det tycker jag är okej. Målen kommer ju alltid vara densamma. Ja. I vilken takt och hur. Mm. Det är frågan. Vi har så många barn som är utbildade nu för att, inte för att de inte kan, utan för att de inte klarar det. Tänk om man har ett brinnande intresse för matematik och det är stort. Varför ska man hämma det? Låt barnen undersöka detta djupt och hålla på med det. Och avbryt dem inte, utan låt dem fortsätta, tycker jag då, till exempel. Nej, men precis. Ja. Det håller jag med om. Det är samma sak som min pojke nu när jag är mamma, märker jag jättemycket, och när jag jobbar med barnen på förskolan, att många, tyvärr, Skolverket säger att vi ska göra på ett visst sätt. Alla ska bli likadana och sådär. Ja, lite så. Det blir väldigt robotaktigt. Och tyvärr så gynnar inte det barnen, för de tycker inte det är kul. Nej. Kommer man med en bok och säger att nu ska vi läsa och de inte är redo, då är det ju bara att sitta och läsa, så går du in genom en öra och ut genom andra. Vad tycker du här med att skolan har blivit privatiserad och friskolor? Skulle du vilja ha statlig skola igen? Ja, skulle jag faktiskt. För att det är samma sak, inte alla företag, men företag som till exempel sjukhus och vårdcentraler och sådär. Jag tycker inte att privatpersoner eller företag ska gå i vinst eller bli gynnade beroende på hur många som söker till deras utbildningar eller vårdcentraler. För att då sitter det i deras intresse, snarare än i individens intresse, tycker jag. Bra. Är det något mer du skulle vilja säga om politik och samhälle? Något som har stört dig mycket eller som du är intresserad av? Välfärden. Välfärden, du skulle vara ett jämlikare samhälle? Ja, absolut. Min mamma och morfar kom hit med arbetskraften. Det var på 60-talet. Jaha, vilket land kom de ifrån? Jugoslavien, forna Jugoslavien. Okej. Okay. Och då kom ju folk till Sverige för att de skulle arbeta. Hjälpa till att bygga upp Sverige. Ja. Jag är aldrig... För all del, absolut, invandring är jättebra, men vi måste ju kunna ha någon typ av välfärd också. Ja. Vi kan inte ta in en massa människor och sen så lever vi fattigt, vi lever utan hem och vi får inga utbildningar och så vidare och så vidare. Nej. Absolut. Så de här öppna gränserna i EU, vad tycker du om dem? Nej, nej. Alltså, ska vi gå ut ur EU? Nej, det tycker jag inte, men jag tycker att de ska försöka ändra på det i alla fall. Mm-hmm. Mindre EU, mera Sverige. Jag tycker att... vi ska inte ta in fler människor än vi kan mätta, helt enkelt. Jag tycker inte att vi ska ta in fler människor än vi kan ge en god välfärd, ett lyckligt liv och så vidare. Och alla ska ha jobb? Alla ska ha jobb. Vi ska dela på jobben? Ja, jag tycker alla ska få lov att tjäna sitt eget levebröd. Ja. Sen absolut, de som är högutbildade är självklart att lite högre lön. Det tycker jag absolut. Ja, men det ska inte vara så stora skillnader. Nej, gud nej. Men de som har jobbat och kämpat för det några extra år ska absolut få betalt för mödan. Skulle du kunna tänka dig att sitta i riksdagen? Mm. Nej, det tror jag inte. Nej, jag tycker du verkar så sund och du tänker så bra att jag skulle vilja bjuda in dig att vara kandidat för Vetenskapliga partiet. Wow, det hade varit jag är inte så insatt i politiken, men jag har mycket åsikter. Ja. Om hur jag vill att det ska vara. Men du verkar också ha tänkt igenom dina åsikter. De är inte tagna rakt ur luften. Nej, utan... nej. Det har jag upplevt mycket själv också. Det är ju egen erfarenhet. Ja. Fick nekade jobb och lite så här utbildningar. Och för att man, ja. Skulle du kunna tänka stå med på listan i alla fall och sen, sen säga ja eller nej tack senare kanske? Absolut. Ja. Absolut. Det kanske är någonting då. Då har du fått lappen av mig till... Ja, jag har den i bakfickan. Ja, det är bra. Jag tackar för intervjun. Ja, tack själv. Tack. Trevligt. Trevligt. Vad var det du hette förresten? Melinda. Melinda, okej. Okay. Jag har faktiskt utländskt ursprung, jag själv också. Ja, ja. Bra.